Benvingudes i benvinguts. Bon dia a tothom. En primer lloc, agraeixo als organitzadors l'haver-me convidat a fer aquesta petita introducció a la taula rodona. Després d'aquests mesos tan intensos de treball col·lectiu, de totes i tots aquells que creiem en les escoles Bressol Municipal de Barcelona, avui és un bon moment per debatre, posar en comú la pròpia experiència com a professional, mares i pares, i per compartir i difondre el caràcter educatiu del 03. Tenim la gran sort de poder dur a terme aquest debat comptant amb la presència de quatre persones que són referents importants en el món de l'educació. Els donem la benvinguda i les gràcies per acceptar participar en aquesta taula rodona de forma desinteressada, o dit d'una altra manera, per compartir amb nosaltres la preocupació i interès comú, la defensa de les escoles Bressol. Les escoles Bressol municipals de Barcelona, que tenen ja més de 35 anys d'història en comú, han anat evolucionant a partir de la reflexió i el treball en equip, de l'observació i la formació per millorar el coneixement sobre com acompanyar els nens i les nenes en el seu creixement i descoberta. No és que s'hagi arribat al nivell màxim d'excel·lència, ni en els recursos ni en l'extensió de la xarxa. Encara queda molt per fer. Però en els darrers temps s'han fet avenços importants. El col·lectiu d'educadores i educadors ha volgut construir una escola ajustada des de la proximitat amb els infants i el diàleg amb les famílies. Ha volgut treballar no des d'un model ja establert, sinó per crear una escola que doni atenció a les necessitats de la petita infància. Des d'aquest setembre s'han vist qüestionats esforços i arguments, no tan sols del col·lectiu d'educadores i educadors, sinó també dels professionals relacionats amb la petita infància i de totes aquelles institucions que defensen el 03. Per aquest motiu, ha sorgit la necessitat de crear una plataforma per tal d'agrupar de nou totes aquelles entitats que en el seu moment varen reivindicar la creació d'escoles bressol públiques per a demanar de nou que es defensi i promogui la seva existència. Fa molt poc que ha nascut la plataforma 03 Barcelona, però creiem que la feina feta fins ara resulta molt positiva, ja que hem estat capaços de crear un espai comú per compartir amb persones de diferents sectors, amb professionals de diferents generacions, d'entitats, institucions, associacions, partits polítics, sindicats, totes les persones que s'han adscrit i el col·lectiu d'educadors i educadores de les escoles Bressol, de posar-nos d'acord en l'objectiu principal i donar sentit a aquesta iniciativa fent ús de la nostra responsabilitat. Volem fer un esment especial al personal jove del col·lectiu, ja que van ser els qui encengueren la guspira d'aquesta revolta. Tal com afirmem en el manifest de la plataforma, l'escola Bressol és una conquesta educativa construïda en comú que no ens podem deixar ni prendre ni perdre. És per això que ens oposem a aquestes mesures imposades i regressives per part del govern municipal. Estem molt orgullosos de pertànyer al 03, de defensar i haver contribuït a ampliar la seva xarxa sense perdre la il·lusió i pensant sempre en l'educació dels més petits. Per mantenir i millorar aquesta etapa educativa, cal continuar defensant el 03 i l'escola Bressol pública de qualitat. A totes les persones de la sala, us donem les gràcies per la vostra presència en aquest espai jove de Gràcia, per participar a la taula rodona i al debat. També agraïm els propis responsables de l'espai que des del principi van estar disposats a col·laborar amb nosaltres cedint-nos desinteressadament aquest local. Moltes gràcies. També donem les gràcies a la Telegràcia, que de la mateixa manera desinteressada fa l'enregistrament d'aquest acte. Agraïm molt especialment la presència i la col·laboració d'en Joan Triadú, que durant tot el matí farà de moderador. Ja li passo la paraula perquè ens presenti les quatre persones de la taula. A elles i a ell de nou, també els agraïm de tot cor la seva participació en aquest acte, en aquests moments en què sentim que els drets bàsics dels infants estan sent qüestionats per les polítiques més agressives, de la mateixa manera que ho fan amb totes les conquestes socials. Amics i amigues, aquí i avui en tenim una bona prova. El 03 hi és. Moltes gràcies.